Bueno, baixamos un poquinho a música. Como antes falamos, primeiro falamos de mel. Despois falamos de pan. Sí. Pan e lambotadas. Sí, sí. E agora, pois, vamos pois con noticias que nos van ofrecer desde ese apartado que enche preguntou. Que nos coñecemos. Que nos coñecemos o mismo que nos vai a contar as noticias. Vale. Que é Xosé Manuel, dende a Ribeira Sacra, desde a capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes. Que tal? Pois aquí andamos. Que chove ou non chove? Que va? No. No. Aquí fai tempo de praia. Ah, alegro-me moito, Tom. Entonces, xa teño o meter na percha o impermeable. Teño colgado o traxe de neopreno. Sí. Para que non teña que sair. Bueno, vaya. Porque estamos enchoupados en moitos lugares asolagados. Dende logo. A verdade é que eso é bo pro lume. Eso é bo pro lume. Eso é bo pro lume. Sí. Xa chegou o inverno ou acabou o verán. Sí. Vale. Son dúas frases que veña a dicir o mesmo, vista de diferente forma. Bueno, entonces xa seguro que xa aprobaste as castañas porque máis que algo máis que a pingar, non? Pois a verdade é que si. Sí. Ves? Xa che pingaron algunha. Dúas veces. Sí, sí, sí, sí. O que non é o mesmo, no meu caso, comelas asadas no forno. No tixolo, sí. Da cociña que asadas nun bo tambor, nun tixolo, sí. Exactamente, nunha lareira. Ajá. Ou nunha foliada co lume no medio. Sí. Sabes non o que é o mesmo, a verdade é que a castaña aí é cando realmente sabe, aí asada, un pouco chambuscada, que tizne as mans. Eso é o magosto, esa é a auténtica castaña asada. O que facemos na casa, pois sí, castaña asada e cómela, pero non sabe igual. No. Ah, claro. Sabes o que facíamos nos cando éramos rapaces que íbamos á escola, ca maestra? Puñemos, claro, dicíamos, vamos a asar castañas, pero xa sabes que a castaña hai que cortar ya piel para que non me estope. Pois nosotros metíamoslas tal como era e ela como tiña frío. Pois estoupaban por todos os sitios. Ajá. Curiosamente, falando diso, de facerlle o pequeno curte á castaña para que non estoupe, sí. Porque a verdade é que hai que ter cuidado con eso, porque se está nunha lareira, pode estoupar e vir un ollo, incluso pode vir con ela algunha brasa, sí. E o accidente doméstico pode ser de, sí. De agárrate, sí, sí. Pero tamén, por a experiencia de facelas na casa no forno, pois deixe hecho forno. Sí. Que limpo. Feito... Limpo. ¿Eh? Limpo de. A verdade limpo que de sí, mosquitos. Como non lles pagas o corte, pois de saltar, deixe hecho forno que vas ter que pasar unhas cantas horas para limpar. Yeah, pero vai moi ben, porque. Cando menos ao estourar teñenche un sonidiño, non sabes, diferente. Sí. Entonces, eso de... Por certo, xa falando do tema e indo xa ao detalle como nos gusta, facendo tamén unha pequena homenaxe a este léxico tan bo que temos en Galicia, que ten o galego, como lle chamades vos a ese corte que se lle fai a castaña para que non estoupe? Ou non reparades agora, non vos ven á cabeza ningún concepto. No, o nome en específico. O acción de pegarlle o corte para para evitar así que estouren. Sí, que se desfagan. Me vou dicirlle un nome, sí. Eu por aquí, por a zona de Quiroga, dende pequeno, e quedou na cabeza grabado, dicían adentar. Sí, adentar, exactamente. Tamén é moi ilustrativo, como era o de pingar, que falamos outro día, porque adentar, que moita xente facía cos propios dentes. Cos dentes, sí, sí. Exactamente. Despois xa tamén vías a outro xesto, co coitelo, pim, pim, pim, pim, pim, darlle un pequeno corte. Hai xente que di marcalas. Sí. Esfolalas. Como? Esfolar. Esfolalas. Sí, esfolar. Apuntemos logo. Esfolar, sí, esfolar. Sí, é unha palabra que eu escoitaba tamén. Esfolar. Porque eu adentar por aquí tamén. Na matanza, por exemplo, cando se abre o porco, dite, esfolar o porco. Eu aplicaba máis ao cocho. O cocho, sí. Que quitarlle o pelexo. Sí. Pero bueno, aí quedan logo os conceptos. Exactamente. Vale. Pois, efectivamente, estamos xa en tempo de castañas, que non chova, que a ver, que calme un pouco a choiva, porque isto non vai ben para os cogumelos. Non. E as castañas, temporal, esta ciclogénese, pois pode facer que caian todas as castañas. Sí, non... Bueno, que caian todas de golpe, que tampouco é plan. Sí, non. Sí. O sea, que esperemos que veña ahora, pero que non veña o diluvio universal. Que pinguen pouco a pouco. Din que remite logo, sí, ¿no? Din que para esta fin de semana xa temos un tempo máis ben outonal, pero non tanto invernal como pois falando do tempo, por facer un pouco balance da unha das festas máis importantes, máis grandes de Galicia, de Lugo seguro que sí, o San Froilán. Pois a verdade é que houve, dada a climatoloxía adversa, choveu 6 dos 9 días. Carai. A verdade é que os feirantes quedaron moi molestos. Claro. Bastante molestos. Porque tiveron perdas importantes. E aparte do tempo, outros temas populares na cidade de Lugo eran que, pois, dende o ano pasado que houve esa denuncia de algúns veciños da zona, sí, polo sí, ruido, pola ruxida, tiñan que quitarlle o son as atraccións a partir das 10 da noite. Entón, claro, din que tamén para eles ocasiona perdas non poder, pois, ter ese reclamo sonoro para que haxa ambiente de festa, para atraer o público. E por o que tamén oín, por rumoroloxía, moitos lucenses dicían que se non hai ruido, que parece que non haxa festa. E por 4 veciños que non son quen de aguantar de 8 días de festa, pois mira. Sí, claro, vale. Hai xente para todo. Claro, sí. Claro. Entonces, pois eso, resumindo, os feirantes, dado a climatoloxía, estas medidas, estas ordenanzas do Concello, pois di que últimamente o San Froilán non é o que era, sobre todo para eles. Eso tamén habrá que engadirlle un pouco a crise, que non se gasta como antes. Claro. E todo en conxunto pois provoca que non quedaran contentos. Un análise das festas de San Froilán un pouquiño, sí, debecida, non? Pasadas por auga, efectivamente. Claro. No, e aparte debecida, porque oín a moitos que había moita menos xente tamén. Familia, sí, que vivía. Falando lógico, de menos lógico. Xente, tamén, o que somos a xente tamén de contradictorios, estes anos tamén era moi polémico a invasión, por así decirlo, dos manteiros, os africanos que tomaban posesión das principais rúas de Lugo, no entorno da propia festa. Entón, bueno, pues ocupaban todo o chan e todo o espazo público coas mantas, pues vendendo bolso, roupa, etcétera, etcétera. Entón, pues tanta polémica con vostes anos, ao final arredáronos para fora, en os sitios así máis importantes para de ocupación deles, o que fixeron é poñer pois uns chiringuitos para alugar para artesanía, autónomos e tal. Entón, o que pasaba na rúa da Raíña, que estaba, entón, pois, para claro, eso. Pois ocuparon poñendo os stands, dando a opción a que xente pois amosara os seus produtos e fixeran esta especie de exposición que levaba o nome de gastroarte, pois tamén lle quitaron sitio a esta xente, entre que lle quitaron un pouco espazo e había máis policía detrás, pois reprimindo a que asentaran, a verdade é que prácticamente nin se viron. Eu fun por Lugo e prácticamente nin se viron. Así algún caso aillado que, que paraban pouco porque andaban seguidos guardias vigilando. E a xente, o que vos digo da contradición humana, cando todo o mundo, case todo o mundo, criticaba esta invasión dos manteiros, este ano tamén a xente decía que ao non verse eles por aí parecía que non había festa. Claro, claro. Ese día menos xente que outros anos. As contradicións de das opinións. Sí, sí. Ao final, non sabemos o que queremos ou non fan tanto mal como parece. Bueno, claro, claro. Libre interpretación. Exactamente, cada un. Por eso, mal se están, e mal tamén se non están, que parece que non se enche Lugo, que falta algo, a xente non sai a curiosear, aínda que merque pouco, pero o feito de ter o pão de mirar. Exactamente. É como a, pues, ir ao, se me permitís a expresión, como ir aos chinos, aínda que gastes os 2 euros, pois pues igual xa, pues, como di miña nai, pois pues, desorballaxe a vista e relaxaxe o cerebro un pouco. Exactamente. Entón a xente a veces só o feito de curiosear, pasear e mirar para as cousas, pois... Home. Provoca o sair da casa, vamos. Exactamente. Eso é como cando vas, dices, pois pues, vamos mirar escaparates. Muy bien. Correcto, correcto. Ou como din, por a parte de Vilalba, por a parte de Lugo, que tamén me gusta moito, o concepto norear. Exactamente, norear, norear. Norear, que sempre me fixo gracia. Eu non sei se ten que ver, porque non son filólogo, ainda que me son moi interesado pola filoloxía, pero norear sempre o relacionei con noria, dar voltas, dar voltas. Sí, sí. E norear non deixa de ser dar voltas sin un rumbo fixo. Exactamente. Sí, sí. Mira ti que Armando, como é un pouco desa zona, xa coñecía o concepto. Sí, porque eu, mira, resulta que eu tiño, hai unha paisana que vive no meu barrio, que é de San Cosme de Barreiros, aí na Mariña. E cando isto, un día, estábamos, e ele dice, ven con nosotros que vamos a norear por aí. Eu digo, que... Entonces, enseguida se me ve a cabeza por culo ira unha vez estando no servicio militar. Ah. E digo... Digo, xa sei o que queres dicir, porque me bicho quedar así ca boca aberta, pero xa sei o que queres dicir. Sí, señor. Dar paseos aí sin, pois sin rumbo. Que riqueza ten unos idiomas. Desde logo. Y bueno, veña. Pues cambiando de tema. Vamos alá. Voulle pedir a colaboración ao noso técnico. Veña, a ver. Damián, a ver se me pon ese tema de Black is Black. Eso ten moitos anos. Ten moitos anos, pero seguro que vos sona, Sí, e tanto. E bailaste seguro que con fondo de Black is Black. Sabes. Rascando a cebolleta. Arrimando a cebolleta, ¿no? Sí, rascando. Os que lle deixaban. Exactamente. Bueno, compañeros, de ointes. Sí. Con este fondo... Sí. Pois vou falarvos dun tema que é de candente actualidade. Ah, sí. Que bueno, ven. Non foi falta ser moi inteligente para relacionar este fondo e este título deste mítico tema co tema que imos tratar. Black is black. Black. Sí, sí, sí. Negro. Ah, sí, sí, sí. Black é unha cor que... Bueno, pois... Que a voz de Galicia... Sí. A voz de Galicia... Ese xornal que é o máis seguido, o máis lido en Galicia, como digo, amigo meu, tamén é un dos que máis soporta o café con leite polas mañás. Sí, sí, casi. Eu tamén creo que é o rastreator de galegos no mundo. Ah, sí? Sí, sí, é o rastreator de galegos no mundo. Cando querades saber se algo no mundo, alguén, algún galego está é protagonista por algo no mundo... o etiqueta de galego prestixia o noso ser, a nosa identidade alén do rego das patacas. Pois ese é a voz de Galicia, aí está, para servir de rastreator. En este caso, no caso Black, no caso Black de Caja Madrid, ben sabedes que non se para de falar este día del. Rastreator, voz de Galicia, descubriu que entre os 83 directivos implicados nas tarxetas B de Caixa Madrid, agora Bankia, 4 deles son galegos. Vaya. Os galegos estamos en todas partes. Non son moitos, é un 5%. Podíamos estar no reparto da Amparada. Vaya, é moi bueno, evidentemente. Vale. Pois, en representación do PP estaba Jesús Pedroche e Francisco José Moure. En representación do PSOE, Miguel Muñiz de las Cuevas. E representando a patronal, Alejandro Couceiro. Así o desvela a Voz de Galicia. Ajá. E, como non, a Voz de Galicia, aparte, ademais de atopar galegos no mundo que están implicados e que dan prestixio e sona a marca Galicia, pois métese en detalles como que gran parte do gasto que fixeron estas catro galegos, foi en Galicia. Gasto en restaurantes, mobles, supermercados, etcétera. Bueno, xa que meteron a man onde non debían, sacaron cartos de onde non debían, polo menos o gasto foi caiu en Galicia, en gran parte. Polo menos. Hai que buscar o positivo. Exactamente. En total, entre os catro, gastaron 350.000 euros. Tampouco é moito comparado co que gastaron outros, como ben sabedes, sí, que agora, despois de desvelado o secreto de sumario, están saindo xa estes detalles, o desglose da tarxeta, en que se gastou, en que non. Pois xa o curioseo, non? Sí, sí. O que máis gastou foi Francisco José Moure. E, como detalle tamén curioso, que a Voz de Galicia é moi dada tamén a buscar estes sensacionalismos, pois gastou gran parte deses cartos na súa tarxeta en marisquerías en casetas de pulpo. E cando se fala de casetas de pulpo, eu relaciono directamente co San Froilán. Sendo el de Lugo, pois seguramente que tamén chufou, tirou de visa claro, nalgún San Froilán, sí, e dixo, aquí pajo eu. No, na caseta do pulpo tal. Sí, equipajo eu seguido de dunha blasfemia, sí, ou dunha exageración moi galega, como ben dixo, aí significou Armando. Sí, sí. Bueno, eu dixen me cajo no demo, pero podía dicir me cajo no carallo. Exactamente. É que bonito tirar de tarxeta en riba da mesa. Equipajo eu, pero os cartos... Son de todos, verdad? Ese es lo que non se di. Esa é a letra miúda dos contratos das tarxetas, non? Sí. Pero bueno, aí queda o detalle. Pero estes 80 e tantas persoas non sabían nada. Non sabían nada. Algún non sabía de unha tarxeta e dice que non sabían en casa ningún salado. Sí, claro. Se lo pagaban con... Como di na Chortas estes días tamén no Sermos, na súa viñeta, di que é unha cousa é a tarxeta e outra é terxeta. Exactamente, É que solamente muda unha vocal. Mira, tío, que é a linguaxe, eh? Sí. Terxeta. Pois sí. Estes tiñan as dúas cousas. Sí, pero... Tiñan as dúas cousas bastante desenvolvidas, por certo. Pero hai que dar detalle. Pois, como non, sí, ter sempre a Voz de Galicia a man. Sí, sí. Que nos atopa galegos onde sexa, eh? Sí. Non sei se coñeces a primeiro español contaminado polo ébola en unha galega. Sí. No, nas tarxetas Black tamén hai galegos. Bueno, sí, é que os galegos estamos en todas partes. A Voz de Galicia é o rastreador oficial. Vouche dicir unha cousa. A ver. Javier Casqueiro, que é corresponsal do País en No Magre, dicía él, algunos han comido, bebido, fumado, vestido, regalado, festejado, dormido, hasta follado, muy por encima de sus posibilidades, y con nuestro dinero. Claro. Esto dició lo corresponsal del País. Así fue. Bueno. No se trabucó en nada. Pero claro, a ver, hay que entender que estamos... Levamos uns anos de recesión, penso que dende o 2007 ou así. Sí. Claro, con tanta crise, os soldos son tan baixos, ao final, se o soldo non che dá para ir tirando e sair adiante, tens que tirar a tarxeta de empresa. Claro. Sí. Os soldos tan baixos, recortados e tal. Sí. Que algún pobriño dicía que lle iba mal para chegar a final de mes. Claro, imaginadevos o soldiño que terían, sí, que non dañan chegado a final de mes para ter que recurrir a tarxeta de empresa escondidas. Va haber unha cousa, Xosé. Manuel, mira, vamos a ver, eu... dame a impresión de que eso de 300.000 debe ser moitos cartos, porque eu, mire que xunto neles, pero... En un damos chegado. Eu trato de xuntar neles e a final de ano, en 30 e tantos mil, a mellor ainda son capaz de xuntar. Bueno, xuntar non, digamos que son capaz de pagar. Porque tan pronto como me entran... Xa sale. Sai. 30... ¿Cantos anos teñen que pasar para poder xuntar, como tanto, por lo menos... Si a razón de 30.000 cada ano, fame falta 10 anos, non? Por lo menos. Pois si les gastaronos en 2 anos. Efectivamente. 300.000 en 2 anos. É que tomámoslo a risa e a guasa, sí. Pero sí. Bueno, eu teño que esforzarme durante tantas que estamos denunciando casi día sí día tamén, Exactamente. Sí. Teño que esforzarme durante 10 anos para xuntar e poder pagar as deudas que teño e todas as hipotecas e outras cousas para xuntar eses cartos, Ben a mitad. Ben a mitad. E encima agora que están salindo desglosando todo o que gastaron hasta no metro. Bueno. Todo, tarxeta para adiante, tarxeta para atrás, e veña aquí. E eso non había que declararlo. Non. Claro, efectivamente, que non sabía. Tarxetas opacas. Sí, non sabía. Opacas para Facenda. Sobre todo o de empresarios de Madrid non sabía nada de eso. E eso que para min, co Banco Central, que Banco de España, non soupera nada de eso. Hombre, o señor este, o Blesa, non sabía que había de declarar, e iso que ven da Hacienda ese señor. Pero vamos, imos ver, a ver, cando te nombran como conselleiro ou como parte dunha empresa importante, tens que ter un certo valor, tens que ter un certo coñecemento, tens que ter unha mínima formación, se tens esa formación, como é posible que non seas capaz de entenderte ou de enterarte de que unha tarxeta determinada ou unha cousa determinada, un privilexio que tes determinado, non ten todas unhas características tamén determinadas? Si eres conselleiro, mínimamente, con esa preparación que tes, terás que estar ao tanto de todo o que ocurre, non? Xa, pero as tarxetas eran opacas e os que tiñen que controlar cegos. Ah, claro. Vale. Entón, aí non fa falta que te explique máis, ¿verdad? No. Bueno. Quero dicir que, pero vamos a ver, non sei se me entendiches o por plantexamento, digo sí, que sí, nunha empresa importante non poden elixir un conselleiro que como mínimo non teña unha carreira de abogado ou como mínimo non teña Pero as carreiras non é sinónimo de honradez, Non, me refiro a eso. Refírome que esa carreira dache, obrígache a ter un mínimo de coñecemento, un mínimo de prestación, un mínimo de decir, bueno, eu non me meto a un sitio cos ollos pechados. Xa, sí, pero sí. Eu non sei porque non teño cartos. Pero os cartos deben deslumbrar dunha maneira, é como ouro aos corvos. Sí, igual. Que un perde xa o sentido, perde a precaución, perde todo. Eu digo cho mesmo, a mí si me dan a tarxeta, eu sería capaz de gastar tanto, eso é moito máis, Home, claro. Con unha tarxeta desas. Oh. Deus non nos queira ver, contando logo. Outra vez vou tomando de Damián, sí, o noso maravilloso técnico. Viña. Que vai poñer outro fondo para outro comentarvos tema. E xa nos despedimos. Dúas noticias e baixo esta sección. Viña. Como están as cabezas? A ver. Como están as cabezas? Como están as cabezas, amigo? Oi, pois, outra parte Damián está recuperando... Outra parte máis, non? Esa parte... Aí vai. Amigos, Julio, Armando, Damián, ointes, como están as cabezas? Dúas noticias que parecen inventadas, parecen sacadas de El Mundo Today, sabedes que é ese portal a nivel nacional que lle dá volta as noticias, se trata a actualidade de forma ficticia, inventa noticias, para que o surrealismo nos saque da realidade e nos tomemos xa todo a... Pois un pouco a guasa, e non lle demos máis peso, máis importancia a dura realidade que nos martiriza cada día. Pois ben, esas dúas noticias son as seguintes. Mirade, denunciado un pontevedrés por trasladar o seu neto de 4 anos nochando o coche. Toma. Efectivamente, como os coitades. A policía local denunciou a un señor de 66 anos con estes anos, supoño que xa se lle presume unha madurez, un sentidiño, sí, ao ser que o perdese xa na decadencia, pois denunciou, a policía local denunciou a este home por levar o seu neto duns 4 anos no chan do coche cando ia, o ia buscar á escola. Xente, nais de cativos, pois xa avisaron á policía local de que había un home, un avó, que levaba o neniño no asento de adiante, non, senón no chan, sí, do lugar do copiloto, aí agachado, como clandestino. Supoño que non nos viran os guardias, porque, agachado, claro, sí, sí, evidentemente non podía ir, ten que ir detrás, con seus... caso a silla correspondente. Exactamente, sí, sí. Ven acordado, correspondentes, sí, regulamentarios, uh-huh, os equipos de seguridade que corresponde. Pois el levaba o aí. Entón, esas denuncias verbais chegaron á policía local, e a policía local, pois, evidentemente, actuaron. E un día... É un día de ollo alto. A policía local de ollo alto identificou o conductor, o avó, e viu, sorpresa, dos axentes cando veren o rapaz ali pequeno como se fora un canciño, ali debaixo, onde o asento do copiloto, ali agachado, supostamente por indicación do seu avó, para que non o vise ninguén. Claro. Agachado para que pasara desapercibido. Sorpresa, imaginaremos sorpresa dos axentes dada a inverosimilitude da noticia. Claro. En que cabeciña colle facer eso, non? Sí, sí, sí. Pero a maior sorpresa aínda foi cando comprobaron que o avó residía a 200 metros da escola. Vaya, home. Vaya. Se xa era pouco, pouca sorpresa, imaginadevos, a 200 metros. Carai, pouquinha distancia. A 200 metros que andando son 2 minutos. Claro, sí. Entón, tens que facer esta rutina diaria de agachar o neno para que leve un golpe e poda, sí, provocarse un accidente e sufra o neno. Claro. Agachalo aí e comprometer a súa seguridade cando vives a 200 metros. Claro. Pois, sí, imprudencias... temerarias. ¿Cómo están las cabezas? Sí, señor. Sí, desde luego. ¿Y a otra? Pues mira, multada por cruzar despacio. Toma. Son noticias reales, ¿eh? Podían ser inventadas, como vos digo, como Fire Mundo reais. Today o Tempos Galegos, que es una web también que vos recomiendo, Tempos Galegos, que da vuelta a realidad con toque de retranca y de surrealismo muy bo. Pues es una noticia real. A Guardia Civil de Tráfico sancionó con 80 euros a una moza de Betanzos por atravesar a pé a estrada por onde vive e demorándose sen necesidade no transcurso do cruce. Toma. Paseaba o can e cruzaba a estrada, pero sei que o fixo con tal lentitud de demora que lle costou unha multa. Por cruzar con parsimonia. Verdad que, ollo, últimamente estamos vendo sancións inverosímiles. E actuacións tamén inverosímiles. Actuacións inverosímiles. Claro, claro. Se non sei se será para darse propaganda ou para recaudar, e xa non saben o que inventar. Pero o caso é que esta muller, bueno, por pronto pago, ao final pagou 40 euros, pero pagou unha e non a recurriu. Quedouse con ela, para entendernos. Claro. E, segundo o boletín dos axentes, textual, a viandante atravesou a calzada demorándose e deténdose sen necesidade ou entorpecendo o paso dos demais, claro, atravesando a mesma, existindo circulación a ambos sentidos, vaya, e obrigando os vehículos a deterse para evitar o atropelo. Bueno. O lugar foi en Betanzos. Na estrada C-161, e hai que decir que non hai paso de cebra por onde cruzou ela, pero é que o paso de cebra, o paso de peóns, máis próximo de ese núcleo de vivendas, de ese lugar, o paso de peóns máis próximo está a 4 kilómetros. Vale, entón, tens que pasar sí ou sí, porque tens que tirar o lixo, sabes como son as tras galegas. Sí. Tens que pasar a ir ver como está a vaca, tens que pasar a marquesina do autocar, sí, sí, a parada do autocar, tens que cruzar, pois, a calquera outra cousa. O que sexa. A buscar as berzas para o caldo. Entón, non a multaron porque non pasara por o paso de peóns, senón que por poñer en perigo os vehículos por pasar demasiado despacio. Vale. ¿Oye? Con parsimonia. ¿Cómo están as cabezas? ¿Cómo están as cabezas? Volvémonos todos, ou que? Sí, a ver, sí. Debe ser bueno, a ciclogénesis esa. Exactamente, bueno. Bueno, vouche dicir unha expresión para despedirnos. Veña. Unha expresión galega. Que eu apunto todo. Veña. Dice, hola, Loli, Ruliña, que faz? Ai, Carmiña, pois xa ves, sei que vai chover. Echo, echo carallo do tempo. E a outra contesta, adeus, adeus. Bueno, como sei que a Armando lle gusta, voulle contar un chiste que escoitei o outro día. Dime. Sí, señor. Para rematar, ¿eh? Vale, pues rematamos así. Pues, outro día unime a unha causa solidaria. Na Ribeira Sacra hai unha plataforma de Nogueira de Ramuín contra o traxecto da 76. Sí. Bueno, sí. Houve unha andaina informativa, rematou nunha romería. Pois cunha romería, pois con pulpeira, charanga e un narrador. E o narrador empezou a contar, e chegou un momento que xa a xente maior tamén se que dice vía protagonista, e literalmente roubaron o micro para contar contos e chistes. E un home contou un verde, pero que a xente lle fixo moitísima gracia en aquel momento. Entón, resulta que había unha rapaza na praia que se agachou a coller algo, había un por detrás, e raca. Entón ela dille, bueno, ahora que estás aí, pa diante, pero non penses que son desas, Como somos bellos, Desde logo. Como somos bellos, bueno. Acabamos lo contón. Fechámosla aí, senón... Ata vindira semana. Que ven, Xosé Manuel. Ata vindira semana, veña. Aí non me van denunciar, veña. Hasta vale. Xoves que ven. Que va ben, hasta logo. Una aperta grande, hasta logo. Costureira nona, quero tecelana chamada.